justo en el centro de la ciudad, sola entre tanta gente, como una mariposa del arrabal que se pierde y quiere regresar. Musicòpolis, la capital de la música, amb les cançons que t'arriben, les novetats discogràfiques, com aquest tema que ens condueix Àlex Ferreira, la dolçor de la seva música, Me pierdo contigo, des de l'àlbum que es titula El Afán, una cançó llançada al mercat discogràfic el passat 19 de juny. I que ens porta a escoltar Cheaper amb Stella Martin, amb un nou single que es diu Go Back, i també el més nou de Marta Sánchez. La paraula es diu Mi cuerpo pide más. About your smile and how you used to keep me warm, but it's too late and I don't see you anymore. I wish I could go back in time to stop. started to die. And if I made you cry, I didn't want us to stay apart. But now all we've got is a broken heart. Wish I could go back, back in time, to start again and have your love forever, forever, forever. I wish I could forget, forget your eyes. I know that I'll be missing them forever, forever, forever. Oh. Així hem escoltat la música de Marta Sánchez, Mi Cuerpo Pide Más, i ara anem amb un nou àlbum que publica El Bosé. Des de l'èxit del Papito, esperàvem una segona part que es diu Papi Chu, jugant amb l'anglès i amb aquest dos del Papito, versionant temes grans clàssics, com per exemple el seu Linda, que ens porten en aquesta ocasió el mateix Miguel Bosé, però amb la companyia de Malú. Linda, agua de la fuente, linda, dulce e inocente, ahora que te abrazo, pienso en otra. Linda, corazón de seda, linda, antes que suceda, antes de tenerme dentro escucha. Linda, te voy a ser sincera, estoy pensando en ti y no, no quiero lastimarte, robarte tu primera vez pensando en otra. Linda, abrázame con fuerza y ayúdame a olvidarla. Sí, no quiero ver en sombra de otra, las manos de otra, los besos de otra. Linda, el sol de aire puro, linda, quiero estar seguro antes que se junten nuestros cuerpos. Linda, haz de modo que te sienta que el amanecer sorprenda a mí. Tener ella que hoy no tengas tú, hoy que no sé lo que soy, si soy un sueño, un mar de dudas que quiere amarte. Linda, de sol de aire puro, linda, quiero estar seguro antes que se junten nuestros. Ja veieu com sonen aquestes cançons. Ara anirem a escoltar música que ens arriba a càrrec d'en Gilberto Santa Rosa, que acaba de publicar nou àlbum que es diu Canciones de Amor. Parlem d'amor en cançons com aquest Tiempas. Tiemblas cada vez que me ves, yo sé que tiemblas, no hay misterio de ti que yo no entienda, porque tratas de ocultar que yo soy parte de ti. vives esperando un amor que no recibes, sin que llegue la dicha que persigues. Y es cosa muy natural que tú te acuerdes de mí. Hubo un adiós que no derrotó al corazón, igual que una raíz, mi presencia quedó. Sé que en tu vida un día mandó la razón, pero no, no se escapó del ayer tu corazón. Y por eso tiemblas cada vez que me ves. Yo sé que tiemblas, no hay misterio de ti que yo no entienda, porque tratas de ocultar que yo soy parte de ti. Derrotó al corazón, igual que una raíz, mi presencia quedó. Sé que en tu vida un día mandó la razón, pero no, no se escapó del ayer tu corazón. Y por eso tiemblas cada vez que me ves. Yo sé que tiemblas, no hay misterio de ti que yo no entienda, porque tratas de ocultar que yo soy parte de ti. Que yo soy parte de ti. Por eso tiemblas cada vez que me ves, y tú ves que me acerco, y tú me tienes cerca, tiemblas. Escoltes Musicòpolis, la capital de la música. Dame más, quiero tus besos, dame más. Yo te deseo junto al mar hasta que salga el sol. Noche es especial, sigue mi ritmo hasta el final. Benvingut a la festa, t'ho diu Sònia Madoc, amb aquesta cançó que esteu escoltant a través de la teva o de la vostra radiofórmula. Sònia Madoc i un dels temes que Blanco i Negro Music ens porta des del mateix Bienvenido a la Fiesta. Música en català a continuació amb Caliu. La cançó es diu Imatges, des del seu àlbum Tot és començar. Nous allunyats d'allà on vaig néixer. Avui trio el camí més llarg, potser de nit no el sé trobar, haureu d'acompanyar-me. He descobert mons nous, senzilles formes de pensar, d'imaginar, de seràs. Per un mateix camí, tota una vida i endavant, la cançó ens espera. Desperta, respira, agafa l'aire per cridar, revolta, somnia. Avui començo a caminar. Desperta, respira, agafa l'aire per cridar, revolta, somnia. Avui tot és començar. Avui tot és començar. He anat seguint el fil, aquell que explica d'allà d'on vinc amb paraules d'un jove poeta. I no deixant-lo estar, passo sobre el riu del que em vas parlar, del camí cap a València. Perquè hem de ser el camí, instrument de lluita afilat, antiga porta ben oberta. I no deixar-ho estar, diu amb la gent i amb els companys. Ahir el vent a mi m'ho deia. Desperta, respira, agafa l'aire per cridar, revolta, somnia. Avui començo a caminar. Desperta, respira, agafa l'aire per cridar, revolta, somnia. Avui tot és començar. Ser el camí, un instrument de lluita, antiga porta ben oberta. Desperta, respira, agafa l'aire per cridar, revolta, somnia. Avui començo a caminar. Desperta, respira, agafa l'aire per cridar, revolta, somnia. Avui tot és començar. Avui tot és començar. Avui tot és començar. Tanquem la paradeta amb aquest segment de Musicòpolis i ho fem amb més bona música, més bons ritmes, en aquest cas també ballables, després de Caliu, el seu imatge. Seran Dorothea Mel i Gabri Ponte, qui ens obsequien amb aquest single que du el nom de Lovely All My Hand. Això és Musicòpolis, la teva radiofórmula musical, sempre en diferents barris de la música, i amb el vostre costat, Rafael Corbí. Sona així, Lovely All My Hand. Sona? Doncs música. I endavant, siga feliços. Lovely all my hand. By day we've written down the story.